międzypokoleniowa fascynacja Marvelem z jednej strony. Mam nadzieję, że także międzypokoleniowa fascynacja zespołem Lotto Pointing to Marvel to jest utwór, który się pojawił. Nie będę o tym nadmiernie przypominać, może raz po prostu rzeknę. Na stronie polskieradio.pl/trójka jest zakładka audycje i tam program PS ma swoją podstronę. Na niej zapisałam wszystkie utwory i wykonawców, którzy dziś w nocy towarzyszą nam podczas tych nocnych minut. Slowfo wyciągam naprawdę z dawnych czasów. Of mine. Slowfo, a potem Kiasmos. Taka wyprawa do odległych, odległych lat. Ostatnio często myślę o tych latach minionych, radiowych latach minionych. Pewnie dlatego, że w 2018 roku, który już za progiem, będę mogła powiedzieć, że w radiu pracuję 20 lat. Brzmi to przerażająco, ale jest to mi bliskie. I to teraz właśnie wypełni naszą antenę taka bliskość na wyciągnięcie dłoni. Dotyk, dotyk. Po angielsku. Touch. Thank you.

Andy Stott, a potem nasi Evo Revo. Płyta Wszechświąt, gdybym miała wskazać taką jedną, która idealnie wpisuje się w każdy świąteczny czas, niezależnie od tego, jak te święta nazwiemy, to byłaby płyta tego chłopaka. Shall we be this or celebrated? You're not the one to talk things through. Ooh. You checked your text while I masturbated. Mama Link, I feel so used. Ooh. Found my cell phone sensor's pew. Your shadow with my shoe. Empty outline, change my view. Now all of me thinks less of you. All of me pressed onto you. Ooh. But in this light you look like Poseidon. I'm just a ghost you walk right through. Ooh. So my cell phone Spencer's pew. And I sorry, and all that I've known to be at peace, and I am desperate. You ran off with it all, and I am restless, and all that I've known to be of love, and I am gentle. You ran off with it all, and I am desperate. Sufjan Stevens, Carrie and Lowell, i z tego albumu podebrałam jeden z artystyczny do Sufjana Stevensa. W tym projekcie dołączył Bryce Dessner, Malhi, James McAllister. No, to była wyjątkowa podróż przez kosmos na... Myślę, że artystycznie bardzo udana próba. Tymczasem my przeniesiemy się do świata innych artystów i do świata, w którym utwory dostają swoje drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste, ósme życie. My words. not my Kings of Convenience w remiksie Forteta, a potem Fortet i jego utwór Lion w remiksie Jamie'ego XX. Jak będzie? Będzie dobrze. Good times, there's gonna be good times, good times. I know there's gonna be work every day till we meet ends. I fi turn it up on the weekends. Boss a toast to your real friend. Tell me why you're drinking now. I know there's gonna be and keep running up out of money. Diamond. Good times, it's gonna be some good times. Man, we used to pull up and let them fight at that hood time. Remember, I used to grab on that ass when it was about that wood time. It had a little bit walk up tripping, she get that much time. I don't waste time, I don't waste time. I don't have patience, baby. She gonna get on top of the dick and she gonna squish it like squish. Then go fast, she speed racing. We go wild, walk to bedtime. She my boss like on grandson. Same pills, my diamonds could never stand still. Where you going, can't come here. I'll always take you back for good your sex appeal. Come over, good time, but a bad one. You say you want to give me something long time. Me dream with this thing, no something like crime. I make you see me fly. Thugger. Even in the summertime, me and shout a cutter. Woo! I swear to God, I'ma tell me dog got the struggle. Hey. Baby girl, sit it down, you not know like a usher. Hey. Yeah. I told her mama I don't mind what my teeth do. I wanna control you like voodoo. I started streaming free on phone and Dulu. Every time I have a good time, do do too. Good time, hey. Come on, but good time, but some bad wine. You say you want give me something long time. Me dream with this thing, no something like crime. I make you see me. It was good, you know, we enjoyed it, but we never used to like rave to it. Thank you. Dłużej żyję, tym większą mam pewność, że to, jak wyobrażamy sobie naszą przyszłość, ma na nią duży wpływ. A zatem Jamie XX i Good Times jako świąteczne pożegnanie to przekonanie, że trzeba po prostu wierzyć w to, że dobro zwycięża. I to ma być szybkie pożegnanie, ponieważ zakończenie będzie piękne i nie chciałabym już zabierać czasu panu, który nazywa się Moses Sumney. To raz jeszcze wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Dobranoc. Agnieszka Szydłowska. Trójka.